To co widzę. Każdy dzień mojego życia pozostawia cień w głowie. To odbicia realności, to co widzę noszę w sobie. Obrazy, sytuacje, zachowania i działania. Patrzę, widzę, obserwuję, żyję jak każdy. Nie stoję i nie czekam, aż codzienność mnie zmiażdży. Tylko działam, możesz patrzeć i możesz komentować. Możesz stać, a ja dalej będę wypowiadać słowa. Bo napełnia mnie siła, która sama się nie tworzy. Hip-hop wskazał mi drzwi, które sam muszę otworzyć. Pośród tego, co nie toczy się tak, jak ja bym chciał. Widzę wszystko i nadal będę naprzeciw stał wszystkim górom, które wyłaniają się na horyzoncie wszystkim bzdurom, dzięki którym myślę, że się kończę. Czy wyłączę swój mikrofon? Zadajesz mi pytanie bez względu na to. Echo zawsze tu zostanie. Echo zawsze tu zostanie. Echo zawsze tu zostanie. Życie dookoła widzą moje oczy. Wzrok zaobserwować zdoła, na jakich prawach się toczy. Ono ciebie kreuje, na pewnych wzorach kieruje mnie lub ciebie, na jakąś postać zbuduje. Patrzę, przemyślam, reaguję i często widzę się brzydzę za głupie postawy. Nie tylko ja powiem się wstydzę, a rzeczy dookoła to jest to, co widzę. O czym myślę, czy tak jest źle, nie wierzę. Skoro mam rzeczy, z których szczerze się cieszę. Staram się na wszystko patrzeć i oceniać. Nauczyłem się doceniać, chwila ma zmieniać. Popatrz, każdy widzi co innego, co przemawia do niego. Ego dopnie swego kosztem innych, dlaczego? Zamiast szczerego widzę zakłamanego, udaję lepszego, co skłania do tego. Chcę być zauważony, przecież widzę go, nawet gdy jestem odwrócony. To co widzę, to co widzę, to co widzę. Ja głupców matką, ale ona radość daje, zabarwia kolorami to, co szare się wydaje. Czasem pustka, którą widzę, przerasta to życie. Wtedy zaczynam widzieć to, czego zwykle nie widzę. Możesz myśleć, że bredzę, ale tak to odbieram. Nie popieram tego gówna, które cały czas zabiera. Pada kolejna bariera i to mnie właśnie zera. Nikogo nie winie za, masz wybór, to wybieraj. Świata, cywilizacja, ewoluuj, interpretacja. Życiowa niestabilizacja w ciągłej zmianie. Zjawisk w otoczeniu, normalne pojmowanie. Przemijanie chwil, zasypianie i wstawanie, ciągłe trwanie w tym. Umieranie, wygrywanie, przegrywanie. Za każdy dzień życia dziękuję ci panie. Za ścieżki przebyte i za drogę do przybycia. Za moc przetrwania, moment przegrania i ukrycia. Są rzeczy odkryte i te do odkrycia. To jak żyję wywiera wpływ na stan mojej wiedzy. Patrzę do wnętrza, poszukując odpowiedzi. To co widzę odzwierciedlam w mojej wypowiedzi. Komunikacja impulsów, kiedy pomysł mnie nawiedzi. Uzewnętrzniam to, co w mojej głowie siedzi. To co widzę, bez tego co wiem, byłoby niczym. Każdy efekt, każda chwila, każdy dzień w życiu się liczy. Po co widzę. Komentarze ludzi w uszach to nas do pracy zmusza. Nie każdego to budzi, do pracy rusza. Będzie robić swoje, powie czyje to życie moje, twoje, którym ty kierujesz. Wiemy to we dwoje, lubię to co robię. Inaczej by nie wyszło, przecież nikt nie lubi stać. Chcę aby szło. Widzę to, lecz dookoła nie wszyscy. Nie zawsze sens przejrzysty, lecz ważne pomysły. Marnowanie czasu, chwile do żalu zmuszą. Wzruszą dookoła się i pętla sekundą duszą. Na starość uduszą, lecz później się zmartwię. Byle nie marnie skończyć, to każdy wie. Obserwuję dążenie ku scenie innych i mnie. Chęć bycia kimś, a nie się toczyć pod nie pomocnej dłoni. Po co osamotnienie, by podnosić głowę na swojego imienia brzmienie. To co widzę, to co widzę, to co widzę.